Når jeg vandrer sted over mark eller fjeld, har jeg altid min guitar og sang. Men når alderen og fred kommer stemningen frem, og så djøvler jeg tyrolerne sang. Yeah.